ce de inima. Faci vagabond și derbedeu, așa-mi zice lumea, la vorbește mereu. Că nu, asta ar fi felul meu, vorbe o mie, ce nu-mi pasă mie. Or faci vagabond și derbedeu, așa-mi zice lumea, vorbește mereu. Că nu, asta ar fi felul meu, vorbe o mie, ce nu-mi pasă mie. Am doar o viață și nu vreau să trăiesc fără să vreau, să-mi zică lumea ce o vrea, facem ce de inima. Am doar o viață și nu vreau să trăiesc fără să vreau, ăla-i nebun care nu bea, chiar și tata spunea așa. Și gagicar, toți îți spun așa, dar n-am deloc avar. O fi bine, n-o fi bine eu, așa îmi fac viața doar pe placul meu. E bun, maghitor și gagicar, toți îți spun așa, dar n-am deloc avar. O fi bine, n-o fi bine eu, așa îmi fac viața doar pe placul meu. Am doar o viață și nu vreau să trăiesc fără să vreau, să-mi zică lumea ce o vrea, facem ce de inima. Am doar o viață și nu vreau să trăiesc fără să beau, ăla-i nebun care nu bea, chiar și tata-mi spunea așa. Ce de inima, am doar o viață și nu